Ma vultum vire mundum es et altum ludicrum, immensum planetam in cupuer illudunt, iudici acceleratorum noctes insomnes dolorem amoris amici et prodigionis. Ma vultum videre mundum esse tantum ludicrum, nosque partes in tabula latrunculorum, arte peritissimorum, lusorum arbitrio incapaces rebellandi sine custodia. Ma vultum videre mundum esse tantum ludicrum, deorum qui naturam ludi discernere possunt, et deorum qui eius regulas intelligere recusant ali voluntate moti ali fro. Remedium est in Christo dissolvi.